Później przyszedł jeszcze jeden taki witaj. Pan. On już nie był tak rzetelny, ale był tak samo sobie. Jeszcze prawniczek leci, więc tak. I był sobie taki jeden okay. A nie. Dobrze. Tak, że zmieniło się... Nie chcieliśmy im się. Władzy. Nie, nie, w sensie jeszcze nie jesteśmy na antenie, tak? Za czasów tej nowej władzy. Ja tylko tutaj sobie odsłuchuję, czy nie przerywałem. Najpierw ten jeden, na tym zebraniu w czasie rzeczywistym. Bez sensu jest to, co pan mówi. Powinno się robiło, wtedy jest szybciej, lepiej. A najlepiej to wszystko skomputeryzować i coś tam. A to był pan... No, żeby nie przeczytałem, że rzeczywiście prowadząca tego podobno jest chora, ale nie brzmi na... On mówi. Zazwyczaj ma trochę więcej energii. Wszystko przyspieszy. Takie książki to jest bez sensu. I to pisanie ręcznie też jest bez sensu, że wszystko trzeba tutaj robić tak, żeby było szybciej, żeby było bardziej wydajnie i w ogóle najlepiej to zwolnić połowę ludzi i ten... Wiesz, w ogóle tak się zastanawiam, że dla mnie ta pora 21 to jest taka trochę późna. Czuję się taki wypluty. I nawet by to było dla nas bardziej... To zależy od dnia na pewno. No bo wtedy... No tak, ale wiesz, już trzeci raz chyba podchodzi do kontestacji jakoś tak za każdym razem. Coś tam za krótko śpię i potem wiesz, śpiąc i jestem. Ale poradzimy. Poradzimy sobie. Pewnie. Poradzimy. Także wiesz, puszczaj tam wszystkich, którzy będą dzwonić i jak już będę tak powiedzmy dziękował, to wiesz, to po prostu wyłącz i tyle, tak? No pewnie. Bo ten na dużo niższym stanowisku już nie wiem, gdzie go zdecydować, no to go przeniósł do innej jednostki całkowicie. No i jak go przeniósł do innej jednostki całkowicie, to się okazało, że w tej innej jednostce jest mu jeszcze lepiej niż mu było w tej pierwszej, ze czasów tamtej pierwszej pracy. Ewentualnie możesz sobie zostawić otwarte okienko Skype'a ze mną, bo w razie czego będę ci jakieś komentarze pisał po prostu tekstowo, jeżeli nie będę chciał czegoś powiedzieć na głos, a nie wiem, a na przykład na czacie będzie coś ciekawego, to żebyś mógł się odwołać albo coś takiego, albo jakieś takie informacyjne bardziej rzeczy. No dobra, dobra. Aczkolwiek wiesz, to na czacie jak będziesz widział, po prostu wiesz, że jest coś tak, wiesz, sensownego i coś, to po prostu, wiesz, przeczytaj, bo może być jakaś dłuższa informacja, tak? No, powiedział, teraz, jak sobie narobiliście bałaganu, to sobie w nim siedźcie. I mi nic. No dobrze, a powiedz, z tą ostatnią audycją udało się tam nagrać? Tak, ale wrzuciłem ją dopiero dzisiaj, prawdę powiedziawszy, bo trochę byłem zajęty. No tak, rozumiem, ale powiedz, ona w jakim procencie się nagrała? To znaczy tak od początku do końca, czy jakieś tam przerwy były? Jest przerwa jedna taka w środku. A propos ludzkiego mówię, to mi się przypomina. Jednego słuchacza z początku dosyć mocno ścięło i końcówka jego została, więc wywaliłem chyba tego słuchacza i no i jest tak jakby kontynuowany temat, tak? Okej. Janek, strasznie tej sprawy. Tak. To jest. Teraz nagrywam. Skończ to szybko, ona mówi, w dwóch niezależnych miejscach, żeby. Naukowo udowodnione. Żeby było. To, co zjesz, to dopiero po 20 minutach dociera do mózgu. I żeby się nie napychać, to trzeba iść powoli i wtedy mózg się szybciej nasyci. Powiedziałam, tylko że żeby móc zastosować tą metodę, to trzeba mieć mózg. I ona to strasznie wzięła do siebie. A to wcale nie było o niej. Bo ja uważam, że ona jednak ma mózg. Kaby pyta, że Bart się pytał o legalność niszczenia nielegalnie rozlepionych plakatów wyborczych. Legalność niszczenia nielegalnie rozlepionych plakatów wyborczych. Ja powiem tak. Widzę, że nie będziemy mieli dużej przerwy, ja zanim tak, wejdzie. Tak. Że tam, gdzie rozlepiasz cokolwiek nielegalnie, jakieś swoje tam ulotki, naklejki i tak dalej, to są służby oczyszczenia miasta, które przychodzą i to zrywają. Z przystanków tramwajowych, z niektórych tych słupów okrągłych, takich... Więc myślę, że jakbyś dorwał nielegalnie rozlepiony plakat, wszystko jedno jaki, wyborczy, niewyborczy, i byś go sobie zerwał, czy niszczyć to, nie wiem, domalować wąsy, czy coś w tym rodzaju, czy go zerwać i tak dalej, no to już przyznajmy, że go zerwiesz, to myślę, że tylko służby oczyszczenia miasta będą ci za to wdzięczne, no bo dostaną pensję taką jak zawsze, a no, a mniej się naropią. Tu Barrett dalej pisze, że wpadli na pomysł, żeby zamalować napisami plakaty wyborcze, które wiszą nielegalnie w naszym mieście. Czy można za to dostać mandat? Spotkałeś się z podobną sprawą? Więc nie. Nie spotkałam się z podobną sprawą, za to spotkałam się ze sprawą, że ludzie dostają mandaty za to, że nielegalnie rozlepiają ulotki dla kogoś, bo zazwyczaj nie swoje, tylko dla kogoś się rozlepiają te ulotki i oni dostają mandat za to, że rozlepiają tam, że tam, gdzie nie można ich rozlepiać. A za to, że się niszczy, albo że się zrywa, albo że się domalowywuje do jakichkolwiek plakatów, cokolwiek, to ja o tym nie słyszałam. Także można zaryzykować. Nie? Albo nie wiem. Można iść nawet do jakiejś straży miejskiej i się spytać, tak? Widzę, że wystartujemy od razu z 80 ludźmi, słuchaczy, w sensie. Aha. Czy jest to, dobrze. Ludzie się nie powykruszają. No zobaczymy. Ale zazwyczaj rośnie po 21. W tygodniu. Na pewno się spotkam z jakimiś strażnikami. No tak, ludzie już jakby wrócili do domu, już coś zjedli, tak. I się spytam, bo właściwie nie wiem. Ale tak jak ja się nie spotkałam z takim przypadkiem. Jeszcze nikt nie. Nie słyszysz echa żadnego, ani nic takiego? Więc nie. No to bardzo dobrze. Rozumiem, że to echo to może być, jak ktoś będzie dzwonił na telefon, prawda? Jeszcze chciałam powiedzieć. W sensie już teraz byś słyszał, wiesz? Aha, okej. Zaraz tutaj, bo... Nic nie słyszę, także bardzo dobrze. Nie jest jakoś specjalnie mało ludzi. Tak bardzo się cieszę, że wciąż przychodzicie na moje audycje. I mnie słuchacie. Jak można zauważyć po ostatnim. Ale przede wszystkim chciałam się podziękować sponsorom, którzy płacą na kontestację. I że mój upór i moje gadanie, że mi się też coś należy, a już najbardziej moje gadanie, no, że ja bym chciała taką fajną grę Doktora Who, ale nie bardzo mnie na nią stać, bo mnie nie stać, bo mam teraz dużo wydatków i w ogóle... Jeden ze słuchaczy wziął sobie bardzo, bardzo do serca. Jest to polskitracker.com. Jest to strona, która się dopiero rozkręca. Dotyczy to kierowców zawodowych. Ja tam wchodzę sobie co jakiś czas i patrzę, jak ona się zmienia. I teraz już ostatnio był forum, się nie wchodziłam, więc jak coś doszło, to cię bardzo polski tracker, przepraszam. Ale on dał właśnie dla mnie pieniądze na grę, jeszcze na waciki, bo dają mi więcej niż kosztuje ta gra. I to było cudowne, i było urocze. I jeszcze Piotr z Przemyśla dał, i Pece, i Wojtek z Jarosławia, i Bieda Szybnik z Wałbrzycha też dał, i Elektronika od Lorda Blika też, i Kiss Blade też, i Bingo, i Darek Jeliza z Warszawy, i Contest. Jak na razie to tylko słuchaczy rośnie. I Mateusz z Kanady. Z Kanady dużo się wypowiadał w mojej ostatniej audycji, warto go posłuchać. Widzę tylko w nowe połączenia i tyle. I grajmy najlepiej zespół na twoje wesele, organizacja imprez też dała. I Agenci Wsi. Ale czuję, że chyba pociągnie dłużej. Dużo innych osób. Tak? Ale wyjdziemy od razu po prostu. I ja już kończę, bo Hugo mnie pogania. Nie wiem, czemu mnie pogania. Ojej, bo już 9 wybiła. To ja wam bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj byli. I ja już wypuszczam Alberta. To pa, pa wszystkim. Albert, wychodzimy! Dobrze, to ja już rozpoczynam łączenie i usłyszysz intro, jak, dobra, jak się połączy. stacja. I oto wruszamy z Freedomią. Z tej strony Janek Bernat, a po drugiej stronie... Suavecito Muturi. Buenas noches, damas y caballeros, señoras y señores, muchachas y muchachos, fridomiacas y fridomiacos. Están escuchando la radio Contestación, radio de los hombres libres. W ten sposób chciałem się dzisiaj z wami przywitać. Jak widzicie, nie jestem bardzo taki... jak to się mówi, zabrakło mi słowa, no ci, którzy uważają, przesądny, o właśnie, nie jestem przesądny, ostatnio też tak zaczynałem po francusku i były jakieś kłopoty, ale wiem, że tym razem po prostu żadnych nie będzie, także bardzo miło jest mi was, no jeszcze na razie nie słyszeć, ale z wami tutaj przebywać, mam na chwilę nadzieję, że usłyszę was wkrótce. Dzisiejszy program poświęcimy temu, ile jest dróg do Freedomi. I chciałbym od razu podziękować Pablo i Łukaszowi, Marcinowi i innym osobom z poprzedniego tygodnia, które właśnie nasunęły ten temat na dzisiaj. I od razu wam powiem, że według mnie dróg do Freedomi, ścieżek, którymi można podążyć i osiągnąć Freedomię, jest na szczęście bardzo dużo. I tematem, powiedzmy pytaniem dzisiaj jest, która droga jest najlepsza i dlaczego, waszym zdaniem? Znaczy, która z tych dróg, o których będę trochę mówił, mam nadzieję, że wy też się włączycie, która droga jakby dla was osobiście najbardziej przemawia i dlaczego? Więc mówiłem już ostatnio, czy przedostatnio o tym, że no tak, można uzyskiwać pasywne dochody, bo pasywne przychody są kluczem do wolności finansowej. Można je uzyskiwać no, z kilkunastu źródeł. Z lokaty bankowej, no, powiedzmy, odkładamy pieniądze, mamy co miesiąc tam, nam się zbierają odsetki, trochę Marek podatek belki je ścina, no ale coś tam zostaje. Albo napisaliśmy hit muzyczny, i za każdym razem, gdzie jest on grany publicznie, odtwarzany, dostajemy honorario autorskie, albo patent na technologię. No tutaj zasada jest podobna. Wymyśliliśmy coś, opatentowaliśmy i później za każdym razem, gdy nasze urządzenie, nasz wynalazek zostaje gdzieś użytkowany, to dostajemy znowu przychody z tego tytułu. Możemy też być właścicielem brandu jakiegoś, tak? Wyprodukowaliśmy jakiś brand, stworzyliśmy, no nie wiem, taki kultowy, no to nie wiem, Coca-Cola. Nie wiem, kto jest właścicielem tego brandu, ale myślę, że ma się dobrze i nie musi być specjalnie aktywny zawodowo. Ktoś mógł napisać bestsellerową książkę i znowu, za każdym razem, gdy ta egzemplarz tej książki się gdzieś sprzeda, gdy zostanie przetłumaczona na kolejny język i sprzedana licencja do jakiegoś tam lokalnego wydawcy, no to autor tej książki znowu dostaje jakieś wynagrodzenie autorskie. Mówiliśmy też o chyba, a może nie wspominałem o szkółkarzach. To właściwie dowiedziałem się o tym na jednym ze spotkań Freedomiaków w Gdańsku, gdzie okazuje się, że ci ludzie, którzy wymyślają inaczej, krzyżują dziesiątki czy setki odmian jakichś krzewów ozdobnych, dajmy na to róży, krzyżują, aż uzyskają jakiś unikalną nową odmianę. I tę nową odmianę opatentowują. I później sprzedają cebulki, czy tam powiedzmy nasiona tych roślin. I za każdym razem inni oczywiście też je hodują. I za każdym razem hodowca tej nowej odmiany oryginalnemu autorowi, twórcy tej odmiany płaci jakąś drobną prowizję. Pewnie tak samo jest z hodowcami psów, akurat tutaj nie spotkałem nikogo akurat z tej branży, ale no domyślam się, że pewnie mechanizm działania jest podobny. Możemy mieć biznes w internecie, czyli powiedzmy jakiś biznes, który jest totalnie samoobsługowy. Po prostu ktoś stworzył jakąś platformę, nie wiem, handlu, wymiany. Halo? Sławku? Cały content, z niego korzystają, dzielą się i tak dalej, a twórca tego ma jakiś przychód, czy to powiedzmy z reklam, czy powiedzmy, jeżeli tam są jakieś, wchodzą w grę jakieś transakcje, pieniądze, to może mieć z tego jakąś prowizję i znowu generować przychody niezależnie od tego, czy pracuje, czy nie pracuje, czy jest w danym miejscu, czy gdzieś wyjechał, czy jest zdrowy, czy chory i tak dalej. Ktoś chyba w ostatnim programie mówił też o emeryturze. No, że tak, właściwie emerytura spełnia kryteria pasywnej gotówki. No, problem jest tylko, że te kwoty emerytury, na które można oczekiwać, no, nie dają tej wolności, tak? Więc no, jest to jakiegoś rodzaju, powiedzmy, pasywny dochód, ale niewystarczający, żeby zapewnić sobie wolność, a przecież o wolność tam chodzi, prawda? Ktoś, pamiętam, chyba wspominał też w programie, że, no nie wiem, można trafić do więzienia, tak? No i w sumie też ma się wikt i opierunek za darmo, niezależnie zupełnie od swojej aktywności, no ale no tutaj to już wolności w ogóle nie mamy, tak? Jak siedzimy po prostu w więzieniu. No i oczywiście są moje ulubione źródła, czyli nieruchomości. I tutaj nawet na przykładzie tych nieruchomości można zobaczyć, że tutaj to też nie jest taka homogeniczna grupa tych rodzajów nieruchomości, kryteriów, pod którymi można wybierać rodzaje nieruchomości, jest dużo. Dlatego też, powiedzmy, taki bardziej naukowy tytuł dla naszej audycji, dla tej ile dróg istnieje do Freedomi, no taki bardziej naukowy tytuł moglibyśmy nadać, że będziemy rozmawiać o strategiach budowania portfela nieruchomości. Tak, także przypominam, słuchacie Freedomi na kontestacji, zachęcam Was do dyskusji. Nie chciałbym, żeby to się przerodziło w jakiś monolog czy kazanie. Ale to pytanie. Dajmy możliwość słuchaczom i przypomnijmy, jak można do nas zadzwonić. Właśnie, o to chciałem właśnie zrobić. Pytanie brzmi: która droga do Freedomi jest według Ciebie najlepsza i dlaczego? A podzielić się możesz albo dzwoniąc na numer 222-195-321. Powtórzę, 222-195-321, albo jeszcze prościej, dzwoniąc na Skype'a, login tutaj jest kontestacja.com. Zachęcamy wszystkich do dzwonienia. Tak, tak, będziemy, Janek tutaj, bo ja akurat siedzimy w różnych miejscach Warszawy, ale Janek obiecał, że tam będzie po drugiej stronie i będzie monitorował i odbierał wasze telefony, gdy tylko one nadejdą. Także domyślam się, że żadnego jeszcze nie było, więc może zacznę od takiego zlotu ptaka, przedstawienia, jakby tak jak ja widzę, no te różne kategorie nieruchomości, które mogą doprowadzić, nieruchomości na wynajem, które mogą doprowadzić do wolności finansowej. Więc tak, no takie grube kategorie, no nic odkrywczego, to są nieruchomości komercyjne, mieszkaniowe, no i takie, które powiedzmy no nie pasują mi za bardzo ani do jednego, ani drugiego, czyli na przykład apartamenty wakacyjne czy garaże, o których ostatnio wspominał Pablo. Pablo, nie wiem, czy jesteś tam, mam nadzieję, że tak. Także porozmawiamy też, mam nadzieję, na temat garażu. No i oczywiście komercyjne, znowu możemy te, albo inaczej, te apartamenty wakacyjne możemy podzielić na, nie wiem, apartamenty w kraju, czyli w Polsce i za granicą, tak? Te w kraju, no to znowu góry i morze i pewnie tych podziałów można by, powiedzmy, dalej mnożyć. Natomiast komercyjne, no to są na przykład lokale użytkowe albo magazyny, albo biurowce. I tutaj, no nie wiem, biurowce to akurat nikogo w Polsce nie znam, kto ja, osobę indywidualną, która się wyspecjalizowała, powiedzmy, w biurowcach, aczkolwiek nie wiem, czy czy powiedzmy kiedyś to był chyba Krause, czy Czarnecki, ale w Stanach no taki klasyczny przykład to Donald Trump, który buduje kolejne, powiedzmy, takie drapacze chmur, a to w Nowym Jorku, a to w Chicago i tam w innych miejscach. I oczywiście to znaczy jest jednym z bogatszych ludzi tam, więc chyba to całkiem niezły biznes. Magazyny, znowu, to znaczy tutaj to nawet nie wiem, jakie są rodzaje magazynów, to jest temat mi trochę zupełnie obcy, ale może wśród was jest ktoś, kto ma tutaj doświadczenia i zechce się z nimi podzielić. Wreszcie są lokale użytkowe, czyli coś, co jest, powiedzmy, bardziej osiągalne dla takiego przeciętnego Kowalskiego, dla przeciętnej Kowalskiej. I tutaj akurat już znam trochę osób, kilka powiedzmy, no, tak z pół tuzina do tuzina osób, które specjalizują się w inwestowaniu w lokale użytkowe. Jeden ze znajomych wyspecjalizował się w bardzo, tak zupełnie trochę przez przypadek, ale wyspecjalizował się w dużych powierzchniach sklepów przeznaczanych na salony ślubne. Okazuje się, że one lubią się gromadzić, no tak przynajmniej jest w Warszawie, ale z tego co jeżdżę po Polsce, to widzę, że w innych miastach tak samo. To są bardzo często, powiedzmy, przy jednej ulicy, w jednej dzielnicy jest duże natężenie tego rodzaju salonu. I ten znajomy właśnie kupił lokal użytkowy. Później okazało się, że to zostało wynajęte w końcu przez właściciela salonu ubiorów ślubnych. Ten pan, biznes mu bardzo dobrze szedł, więc ten znajomy mój kupił kolejny lokal pod tego swojego najemcę i jakby no, okazuje się, że poznał tyle różnych szczegółów, które są specyficzne dla tej branży, że naprawdę jest bardzo wąskim specjalistą od salonów ślubnych i myślę, że teraz jak będzie kupował kolejne, to może kupować je w innych miastach, bo po prostu wie, na czym polega ten biznes. Natchnąłem się też i rozmawiałem z ludźmi, którzy sprzedają, budują i sprzedają później inwestorom duże powierzchnie handlowe, czyli powiedzmy takie mini centra handlowe wokół sklepów sieci Biedronka. I polega to na tym, że powiedzmy można kupić za kilka milionów, w zależności od lokalizacji, od wielkości, od miasta, w którym te powierzchnie są, można kupić za kilkaset tysięcy do kilku milionów taki sklep, właśnie takie centrum handlowe z podpisanymi umowami najmu, już istniejącymi umowami najmu, kilkudziesięciu, powiedzmy dwudziestoletnimi, czy powiedzmy tam maksimum to jest chyba 20 lat, gdzie jest zagwarantowany czynsz i głównym najemcą jest sklep Biedronka. I są też, powiedzmy, inne sklepy wokół. Także no, myślę, że to też jest bardzo skuteczna droga dojścia do freedomi. Tutaj zwrot jest skalkulowany, ponieważ wiadomo, jaka jest cena zakupu, wiadomo, jakie są przychody z najmu określone z góry na ileś tam lat i zwrot jest skalkulowany tak na poziomie 8-9%. Oczywiście powstaje pytanie, jakby no co z taką halą sklepową, bo to właściwie nie są budynki, prawda? To są takie lekkie konstrukcje. I pytanie jest, czy powiedzmy one się nie zamortyzują tak wizualnie, że za 20 lat po prostu będą wyglądały trochę dziadowsko i trzeba będzie powiedzmy to stawiać od nowa. I co wtedy zrobią, powiedzmy, ci franczyzobiorcy tego sklepu. Oczywiście też jest ryzyko, że jakaś inna sieć, jakieś dyskonto wybuduje się tuż obok i odbierze dużą część przychodów, no powiedzmy, tego swojego głównego najemcy. No i pytanie, czy ten główny najemca nie będzie się wtedy starał jakoś renegocjować stawek czynszu, no tak, żeby bardziej odzwierciedlić, no, mniejszą atrakcyjność tej lokalizacji. Więc to nie jest taki totalnie samograj, no ale znowu jest to znana i pewnie skuteczna droga do wolności finansowej, zwłaszcza, że mówimy plusem tej inwestycji, minusem i plusem, to jest to, że to są, mówimy o dużych kwotach. Więc minusem jest oczywiście to, jak taką inwestycję, jak się w ogóle do niej przymierzyć. Natomiast no, z drugiej strony, jak już się przełamie tą łamigłówkę finansową, no to powiedzmy, te przychody comiesięczne są takie, no, pokaźne, tak? I myślę, że dla większości z nas wystarczające, żebyśmy mogli wtedy oznajmić, że osiągnęliśmy wolność finansową. Ale tak patrzę, że mija już jakiś kwadrans naszej audycji i nie wiem, czy w ogóle mnie słychać? Oczywiście, że ciebie słychać. Tak? Czy coś tam się dzieje na czacie? Znaczy... Nie, zakładam, że po prostu zbyt ciekawie mówisz i ludzie po prostu się zasłuchali. No, albo tak, albo zbyt oczywiście i zasnęli. Także pobudka. Tak. Właśnie, pobudka. Despertados, señoras y señores, fridomiakas y fridomiakos. No duerman, por favor. Tak, to może puścimy takiego dżingla z okazji tego, że 1 września. O. Czy odrobiłeś już lekcję? No, już tato nad tym pracuje. Nieważne! Chodź, usiądziemy i razem posłuchamy tej kontestacji! Nieważne, czy właśnie odrobiłeś lekcję, czy nie, 1 września, lekcji na pewno nie masz i możesz posłuchać, a wręcz nawet do nas zadzwonić. Do czego gorąco zachęcamy. Dokładnie. Gorąco zachęcamy. I tak. Teraz tak, no póki nie dzwonicie, to będę sobie kontynuował dalej. Więc trzymając się tych lokali użytkowych, kolejny przykład, który chciałem podać i który według mnie jest taki, jak dla mnie, dość spektakularny i będę jeszcze chciał do niego wrócić, powiedzmy, w dalszej części audycji. To jest przykład, który usłyszałem od swojego dobrego znajomego, przyjaciela i jego znajomy wyspecjalizował się w inwestowaniu, kupuje lokale użytkowe pod oddziały banku. I część z Was pewnie już to słyszała, ten przykład, ale on robi coś takiego w skrócie. To znaczy jedzie do jakiegoś miasta, patrzy, co tam się buduje i jak widzi jakąś ciekawą lokalizację dla banku, czyli powiedzmy dużo ludzi mieszka, małe nasycenie banku, dużo ludzi się tam powiedzmy przemieszcza, to negocjuje z deweloperem cenę zakupu i jak już wynegocjuje coś, co wie, że będzie mu się domykało w biznesplanie, to podpisuje list intencyjny. Tak, kupuje tę nieruchomość, kiedy będzie gotowa i za jaką cenę i tak dalej. Tak, i ale teraz mamy telefon. Tak, o właśnie, pytanie halo? Się pojawiło, tak? Nie, mamy telefon. Halo, halo? Dzień dobry. Ja mam takim pytaniem, na ile taki dochód pasywny z nieruchomości jest właśnie pasywny, ponieważ tam trzeba sporo o takie nieruchomości dbać, o wydawanie ich ludziom i tak dalej. To może być tak, że sobie pojedziesz do Chin na 3 lata i to dziewczyna, że przynosiło. To jest jedno pytanie, a drugie, czy budowanie, stawianie takich billboardów i ogłoszeń, czy można traktować jako dochód pasywny i czy to w ogóle ma sens? No znaczy, ktoś to robi, to pewnie ma sens, ale czy pan się z tym orientuje? Tak. A przepraszam, mógłbyś nam przypomnieć swoje imię? Sebastian. Miło. Sebastian. Okej, okay, czyli pierwsze pytanie to na ile to jest pasywne, bo trzeba obsługiwać, a drugie to dochody z billboardów, tak? Tak, dokładnie. Okej. Okay. No to może tak, ja się rozłączę, bo jestem na telefonie i posłuchałem już z audycji, dobrze? Tak, jak wolisz, Sebastian. Okay. Aczkolwiek, no dobrze, to jak najbardziej. Dzięki za telefon, za pierwszego odważnego. Więc tak, no rzeczywiście z tymi przychodami z najmu nieruchomości to kluczowym elementem tego, żeby zapewnić sobie totalną pasywność tych dochodów, jest istnienie firm, które zarządzają tego rodzaju nieruchomościami na wynajem. I o ile już powiedzmy w Polsce w sektorze tym nieruchomości komercyjnych, takich no, dużych biur, dużych centr handlowych, te firmy już powstały, o tyle w mieszkaniówce dopiero powstają. Tak? Ale ja myślę, że to jest powiedzmy kwestia naprawdę no, nieodległej przyszłości, gdzie ta infrastruktura, te elementy infrastruktury po prostu się pokażą i jakby wypełnią lukę, która w tej chwili ewidentnie istnieje. Ale masz rację, rzeczywiście tak to jest. Dochody z billboardów? Okej, okay. No tutaj akurat osobiście nie mam jakichś doświadczeń, nie mam znajomych, którzy by coś powiedzieli, nie wiem, czy ktoś z was ma. Natomiast rzeczywiście po prostu no, mogę sobie to dopisać jako kolejny element, czy powiedzmy kolejna droga, tak, do budowania wolności finansowej, czyli można powiedzieć, że ktoś by odwiedził jakichś właścicieli posesji przy głównych szlakach komunikacyjnych i podpisał z nimi umowę dzierżawy właśnie takiego billboardu, uzyskał pozwolenia i tak dalej i zapewnił sobie przychody z no, po prostu zamieszczania tam reklam. Oczywiście ten rynek jest już dosyć w Polsce spenetrowany. Są takie firmy outdoorowe, które to zrobiły już na dosyć dużą skalę i tych billboardów wielkopowierzchniowych, średniopowierzchniowych jest w Polsce, no trudno mi powiedzieć w liczbach, ale to mówimy o dziesiątkach czy setkach tysięcy, więc no może to nie być takie łatwe, ale na pewno jest to jakieś źródło pasywnych przychodów. I pewnie nawet w kontekście tego, o czym mówiłeś, pewnie nawet mniej takiej chłonne, jeżeli chodzi o czas poświęcany na zarządzanie tym, niż niektóre z innych przykładów, które będę tutaj omawiał. Także tak to wygląda. No dobrze, to dzięki bardzo, Sebastian. Czekamy na kolejne głosy pod 222-195-321 albo Skype'em login kontestacja.com. Tak, a ja tutaj przeczytam jedno pytanie z czata, które zostało zadane wcześniej. Tak. Sławku, czy uważasz, że czy czerpanie korzyści z patentów, by osiągnąć zysk pasywny, jest etyczne? Gdyż na przykład właśnie w audycji Mariusa, jednego z naszych prowadzących, był stanowczo przeciwny tego, gdyż stwierdził, że to zabija konkurencję. Jakie masz zdanie na ten temat? Czy to jest to etyczne? No, nie wiem, to znaczy nie mam sprecyzowanego zdania. Dziękuję za to pytanie. Natomiast, no, powiedzmy tak, po jednej stronie jest kwestia taka, że jest to pewnego rodzaju wynagrodzenie za trud, który ktoś włożył i czasami dużą gotówkę włożył, żeby coś nowego wymyśleć, coś, co będzie użyteczne komercyjnie i nie chce, i chce powiedzmy to chronić. Z drugiej strony, no rzeczywiście jest to element jakby zabijania konkurencji, tak? I powiedzmy, pytanie jest chyba tak naprawdę o to, jak, po co nam potrzebne są te wszystkie jakby nowości, tak? I ja akurat, no moje zdanie zaczyna się wyklarowywać, jak o tym głębiej pomyślę, bo ja akurat osobiście jestem trochę przeciwny temu wymyślaniu coraz to nowszych rzeczy, tak? I jakby to, żeby mój telefon miał, już teraz ma pewnie 125 funkcji, z których ja korzystam pewnie z dwóch, a że za chwilę będzie miał 389 funkcji, jakby no to trochę jest dla mnie taki, powiedzmy, niepotrzebny wysiłek. Tak? Znaczy akurat jeżeli o mnie chodzi. Więc ja bym pewnie rzeczywiście powiedział, że patenty nie są może takie bardzo potrzebne. Czy to akurat jest kwestia etyczna, to nie wiem. No etyka to tutaj może przy kwestiach leków, czy powiedzmy, nie wiem, to tutaj by się pojawiła, no bo powiedzmy, że ktoś wymyśla jakiś patent na jakieś nowe urządzenia do komunikacji, no to tutaj jakby nie widzę kwestii etyki, tak? No to jest po prostu jakaś tam kwestia biznesowa. Także wracając, nie wiem, mam nadzieję, że odpowiedziałem, jeśli wystarczająco, jeśli nie, no to proszę autora o doprecyzowanie, czy przyciśnięcie mnie dalej. A najlepiej, żeby zadzwonił. Tak, właśnie, także zapraszam. Natomiast wracając do tego znajomego, mojego znajomego, bo myślę, że to jest dosyć ciekawa historia, to tak jak mówiłem, on jedzie do jakiegoś miasta, znajduje nowo powstający budynek w okolicy, która wie, że będzie bankom odpowiadała, po negocjacjach podpisuje list intencyjny, z tym listem intencyjnym idzie do banków, do kilku banków, do ich działu rozwoju sieci i pyta, czy są zainteresowani rozwijaniem sieci i czy ta lokalizacja konkretna ich interesuje. Jeśli tak, to ich zabiera tam na miejsce. Jeżeli w końcu któryś z tych pięciu, czy siedmiu, czy iluś tam zgodzi się, że tak, to jest dobra lokalizacja dla nich, to znowu podpisuje list intencyjny i z tym listem intencyjnym idzie do tego samego banku, do działu kredytów i pyta ich, czy nie daliby mu kredytu na kupno tego, na kupno tej nieruchomości. A jak ten bank odmówi, no to powiedzmy idzie z tym listem intencyjnym do kolejnego banku i aż do skutku, tak? Więc jest to bardzo skuteczny system i wyspecjalizował się właśnie w tych lokalach użytkowych. Jeszcze mam, powiedzmy, znajomych, oni akurat pochodzą z Lublina i oni z kolei wyspecjalizowali się w kupowaniu kamienic w centrach miast. Czyli w centrach miasta, mam na myśli inaczej, w centrach starówek, czyli na rynku starego miasta, danego miasta w Polsce. I kupują tę taką kamienicę, remontują ją i przeznaczają albo na jakiś luksusowy apartamentowiec, albo na biurowiec mały, ale no zawsze w dobrej lokalizacji klasy A, albo na hotel. No to zależy, powiedzmy, od tego, co jaka jest sytuacja w tym mieście na tej starówce. Więc też jest, powiedziałbym, całkiem niezły model biznesowy. Myślę, że pewnie tutaj nie będzie dużo głosów sprzeciwu. No i wreszcie te kwestie mieszkaniowe. Aha, może jeszcze o garażach chwilę, tak? To znaczy garaże, no tutaj w nawiązaniu do tego, o czym mówił Sebastian, akurat posiadanie garażu czy kilku garażów na wynajem jest mniej absorbujące czasowo niż posiadanie, dajmy na to, mieszkania czy apartamentu wakacyjnego, gdzie tam ta rotacja, powiedzmy, gości płacących za mieszkanie tam jest oczywiście jeszcze większa. Garaże, powiedzmy, tutaj trzeba być ostrożnym, bo ich miejsce, powiedzmy, oddziaływania jest dosyć ograniczone. To znaczy, no nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, powiedzmy, z drugiego końca miasta zechciał wynająć garaż na swój samochód akurat tutaj, gdzie ja jestem teraz. Więc to jest bardzo, bardzo taki lokalny rynek, a powiedziałbym nawet ryneczek. Ale z kolei korzyścią jest to, że łatwo jest dotrzeć do ewentualnych zainteresowanych, bo wystarczy po prostu rozwiesić ulotki w samym tym garażu, w okolicznych powiedzmy budynkach, na klatkach schodowych i tak dalej. Oczywiście też jest kwestia taka, że garaż jest powiedzmy jednostkowo tańszy niż mieszkanie i nie mówiąc o tych nieruchomościach komercyjnych, o których wspominałem, i to też jest, powiedzmy, mniejsza bariera wejścia. Tak, mamy telefon. Tak. Halo? Bardzo proszę, kto dzwoni? Dzwoni Patryk, witam, to mój pierwszy telefon, co miałem. Ja akurat chciałem porozmawiać o garażach. Myślałem, żeby kupić garaż, tylko że dowiedziałem się, że przez ostatnie 5-10 lat zdrożało one dwukrotnie, więc bym musiał jeszcze trochę poczekać, aż uzbieram kapitał. Myślałem też jeszcze, żeby może zbudować garaż, ale to by trzeba było projekty. Znaczy, w sumie projektanta już mam od niedawna, ale no trochę jednak wkładu czasu, pracy oraz pieniędzy musiałbym jeszcze włożyć. No, dzięki Patryk. Cieszę się, że wiesz, też debiutujesz, tak jak prawie ja na antenie. Także tak, rzeczywiście, to znaczy jest ta kwestia, o której mówisz, że budując, bo to samo zresztą odnosi się też do mieszkań, to też może za chwilę do tego dojdę. Tylko że właśnie na mieszkanie to by trzeba było niezłe kilkadziesiąt tysięcy, ale chyba, że za granicę wyjechać, zarobić i wrócić i tutaj dopiero dwa mieszkania kupić i powoli do tej wolności dążyć. Mhm. Tak, absolutnie. To też jest bardzo dobra droga przez posiadanie właśnie portfela garażu. Tylko tutaj bym powiedział dwie rzeczy w nawiązaniu do tego, co mówiłeś, że po pierwsze, ponieważ to jest właśnie taki lokalny ryneczek, to trzeba bardzo dobrze sprawdzić, czy będzie popyt na ten garaż. Na przykład zanim cokolwiek zrobisz, to dałbym ogłoszenia już teraz, że mam garaż do wynajęcia, taka kwota miesięcznie, tralala, i zobaczyć, jaki jest odzew, tak? Czy ludzie dzwonią. Czy w ogóle ktoś ma, w ogóle ktoś. Tak. Tak, bo i wiesz, i wtedy jak będą dzwonili i wiesz, i chętnie już chcą zobaczyć, no to powiesz, no sorry, ale już jest nieaktualne, tak? Ale no to da ci jakieś wyobrażenie na temat tego, jak to wygląda. Zbudowanie garażu powinno być szybsze niż zbudowanie mieszkania, czy mieszkań, budynków, chyba że mówimy o jakimś garażu wielopiętrowym, więc tutaj pewnie byłoby trudniej. Natomiast, bo wspominałeś o budowaniu, I tutaj oprócz ryzyka związanego z samym najmem, czyli czy będzie wystarczająco najemców, czy kwota będzie wystarczająca, żeby pokryć, nie wiem, ewentualny kredyt, który zaciągnąłbyś do zbudowania sobie portfela garażu, to do tych wszystkich ryzyk doszłoby jeszcze ryzyko budowlane. Bo jeżeli ktoś no, nie jest budowlańcem, to znaczy no, to może mieć trudności z przewidzeniem, jakiego rodzaju tam trudności będą się piętrzyły. I myślę, że ci z was, którzy budowali już nawet dom, tak, to znaczy dla siebie, czy nawet robili remont mieszkania, to pewnie będą wiedzieli o co mam na myśli. Także dzięki Patryk i czekam oczywiście na kolejne telefony. W międzyczasie przejdę do tego, co jest powiedzmy najbardziej popularne i najbardziej osiągalne dla większości z nas, czyli nieruchomości mieszkaniowych. No i znowu tutaj możemy znowu to dzielić na mieszkania i domy. I powiedzmy wydawca moich, no teraz można już powiedzieć dwóch książek, zna małżeństwo w Konstancinie czy w Wilanowie, nie pamiętam, w jednej z takich, no powiedzmy bardziej prestiżowych warszawskich dzielnic. I oni mają 6 czy 8 domów na wynajem. I znowu wynajmują je oczywiście dużym firmom czy jakimś placówkom dyplomatycznym. Jestem przekonany, no nie znam oczywiście tych osób, nie wiem do jakiego standardu życia przywykły, ale ile kosztuje utrzymanie ich standardu życia. Natomiast no myślę, że te przychody z najmu są w stanie pokryć i mają tę wolność finansową. Więc poprzez domy też można do tego dojść. A teraz już skupiając uwagę na samych mieszkaniach, oddech, to tak, no tutaj jest bardzo duże powiedzmy możliwości rozróżnienia, tak, i powiedzmy różnych strategii budowania tego portfela. I tak, można powiedzieć, że no tak, można się skupić na mieszkaniach małych albo dużych, nowych albo wielka płyta albo kamienice, takich, które są na parterze albo na piętrze, albo na przykład powiedzieć, że parter nie i ostatnie piętro nie. Można kupować mieszkania na wynajem, dajmy na to w dużym mieście, w którym teraz mieszkasz, czyli Warszawa, Wrocław, czy powiedzmy Kraków, czy też w mniejszym mieście, z którego pochodzisz. No i tutaj jakby cała lista tych dużych i mniejszych miast. Można kupować mieszkania jakby powiedzmy ekskluzywne albo takie bardziej budżetowe, tak, dla studentów. Można wynajmować je wreszcie w sposób powiedzmy taki no, zwykły, tradycyjny, no, średnio długoterminowy albo krótkoterminowy, tak, powiedzmy no, na doby. Wreszcie to, o czym już była mowa przy okazji pytania Patryka, że można systematycznie gromadzić portfel tych mieszkań na wynajem albo od razu kupić czy zbudować cały budynek. Także widzicie, no tutaj jakby powiedzmy tych parametrów, i to też pewnie nie jest zamknięta lista, ale tych parametrów rozdzielających sposoby dochodzenia do wolności finansowej jest sporo. Ale co byś powiedział, Janku, jakbyśmy może puścili jakiegoś dżingla za chwilę? Ależ oczywiście. Tak? Dla złapania oddechu. I dla was też, bo nie wiem, czy powiedzmy mówię za szybko, czy za wolno, czy jakoś tak mnie niepokoi trochę, że nikt się nie odzywa. To co, gotowi? Gotowi. Lecimy z dżinglem. Podobała mi się ostatnia kontestacji. Chciałbym ich wesprzeć. Jak mogę to zrobić? Kliknij na przycisk sponsoruj na stronie www.kontestacja.com. O, do tego bardzo gorąco zachęcam, bo rzeczywiście kontestacja to jest radio ludzi wolnych, ale mimo wszystko, to znaczy potrzebne są pewne nakłady na to, żeby utrzymać radio, więc gorąco zachęcam do wsparcia. Witam, tak. Witam. Czy mogę jeszcze przerwać? Tak, tak, bardzo proszę. Kto mówi? Witam, Radek, tutaj jest Mazur, mówi. Cześć, Mam takie... No takie trzy pytanka. Pierwsze takie techniczne. Czy to jest już trzecia audycja, czy dopiero druga? Ta Freedomia na kontestacji. O to mi chodzi. Bo jeżeli trzecia, to wiem, że druga miała być, ale jakoś nie mogłem akurat wtedy być, ale jakoś nie jest udostępniona jako nagranie na kontestacji, więc się chciałem zapytać, czy to jest druga, czy trzecia i czy będzie tak. udostępniona ta druga, jeżeli była, nie? Tak, tak, i tak, Radku, już rzeczywiście były jakieś tam drobne problemy techniczne, za co przepraszamy ostatnim razem, czyli przy drugiej audycji, ale nagranie jest już dostępne, także chyba zostało zamieszczone dzisiaj, prawda, Janku? Tak, jest to prawdą. Aha. Można... Tak. Jeszcze mam takie pytanko, właśnie ten dochód pasywny, czy to nie jest słówko na wyrost, nie? Bo wiadomo, że każda działalność potrzebuje jakiejś tam naszej aktywności i nawet to wynajmowanie mieszkań na pewno mniej potrzebuje już aktywności niż prowadzenie własnej firmy, ale na pewno też jest to obserwujące, więc mi się wydaje, że to jest trochę takie słowo klucz na wyrost i chciałbym, żebyś to też się do tego odniósł. Jeszcze trzecie pytanko szybkie i się rozłączę. Co sądzisz o kursach takich prowadzonych przez firmę MK Estate albo pana Fesnaka chyba, takie jak kupić nieruchomość bez kodu własnego, coś tam, to kosztuje tam kilka tysięcy i czy to jest dobre dla ludzi początkujących, czy zaawansowanych, czy w ogóle to jest niedobre, czy lepiej samemu się uczyć jakoś na własnych doświadczeniach, i bo dla mnie to jest dosyć, jak zacząć, nie? Bo to jest, są, tam troszeczkę byłem na newsletterach właśnie takich osób, które prowadzą właśnie tę firmę szkoleniową, to są dosyć trudne sprawy dla osób, które nigdy nie miały z nieruchomościami nic do czynienia, właśnie sprawy pojęciowe i tak, w ogóle to są dosyć trudne sprawy, no jak... Tak. No nic, to się rozłączy, no, i mam nadzieję, że coś tam powiesz. Dobrze, dzięki Radku. Dzięki, pozdrawiam. Więc tak, jakby po kolei, to znaczy no, dochód pasywny, to ja myślę, że tutaj kluczem to jest, kluczem to do jakby mojej odpowiedzi, to jest takie rozróżnienie, że tak, nieruchomości wymagają obsługi, nieruchomości na wynajem wymagają obsługi. Natomiast jeżeli sam będziesz obsługiwać, to wolnym nie będziesz. Natomiast jeżeli zlecisz tę obsługę, no to możesz być totalnie wolnym. I tutaj myślę, że taki mało dyskusyjny obszar to jest, występuje w przypadku tych apartamentów wakacyjnych. Tak? Wielu z was, czy wszyscy z was słyszeli już, albo może wręcz inwestują w takie apartamenty wakacyjne, więc ktoś sobie mieszka, nie wiem, dajmy na to w Zakopanem, czy gdzieś tam w Nowym Sączu i miał taką fantazję, potrzebę i kupił, bo lubi morze, kupił apartament wakacyjny w Kołobrzegu. I teraz tym apartamentem wakacyjnym jest firma tam na miejscu, która to zarządza. Wręcz te apartamenty wakacyjne są bardzo, tak jak powiedziałem, intensywne. To znaczy one są bardzo opiekochłonne, bo trzeba być tam na miejscu, wydawać klucze, pilnować, że nie ma zniszczeń, przyjmować pieniądze, odbierać klucze, wymieniać pościel i tak dalej. I to właściwie trzeba robić z dnia na dzień. Więc ilość obsługi, powiedzmy, takiego apartamentu wakacyjnego jest no, duża, tak? Jest to bardzo intensywne w porównaniu do mieszkań, już nie mówiąc o garażu, czy o tych billboardach, o których żeśmy rozmawiali wcześniej ze Sebastianem. Natomiast no, nikt chyba przy zdrowych zmysłach nie będzie kupował wakacyjnego apartamentu, mieszkając w Nowym Sączu, koło brzegu, z myślą taką, że będzie sam to obsługiwał, no bo to by było po prostu totalnie niemożliwe. Musiałby praktycznie zrezygnować ze swojej pracy czy firmy w Nowym Sączu i przenieść się do tego koło brzegu. No ale na szczęście ma tutaj firmę, która zarządza tym i więc takie firmy, jak widzicie, powstały, to znaczy w różnych obszarach, nie wiem, te billboardy na przykład, to też jest tak, że są firmy, które powiedzmy naklejają te plakaty i odrywają i naklejają nowe i tak dalej. Albo na inny przykład, o którym chyba zapomniałem powiedzieć na samym wstępie audycji, to jest przykład energii pochodzącej z wiatraków, czyli na wiatr, energia wietrzna. I tam też możesz postawić sobie taką elektrownię na takim długim słupie i przypiąć ją do sieci energetycznej i po prostu, no tak, albo samemu mieszkać tam obok i za każdym razem tam konserwować tę elektrownię, jeśli w ogóle masz na to papiery, uprawnienia, albo po prostu znowu podpisujesz umowę z firmą, która jest odpowiedzialna za konserwację i jest jakaś tam powiedzmy umowa, że ta turbina nie może stać bez ruchu dłużej niż tam coś, ileś godzin, więc a ty sobie spokojnie możesz potem pojechać i wcale nie musisz się znać nawet na obsłudze tej turbiny, tak? Dobrze, żebyś... Tak, mamy telefon kolejny. Czesławku, słyszysz mnie? No dobrze, tak, tak. Kto mówi? Grzegorz. Grzegorz, tak. Chciałbym się zapytać ciebie, czy masz jakieś doświadczenie z tym, żeby osoba prywatna wynajmowała swoje mieszkanie na przykład firmą, coś takiego? Bo mi się to wydaje jakieś takie mniej problematyczne niż wynajem lokatorom. Mhm. Okej. Okay. No właśnie. Bardzo słuszna uwaga, Grzegorz, dzięki. Także rzeczywiście do tej mojej wyliczanki, powiedzmy tych różnych kryteriów, to można rzeczywiście dodać jeszcze kwestię taką, komu się wynajmuje, prawda? Czy jako biuro, czy jako mieszkanie. Więc aczkolwiek tutaj bym też był ostrożny, to znaczy w mojej powiedzmy historii najmu, która już tam powiedzmy biegnie 13 czy któryś rok, właściwie powiedziałbym, że najbardziej zostałem raz oszukany przez prezesa firmy, więc i to firma powiedzmy podpisała ze mną umowę, oni tam nie płacili, interweniowałem, on zwalał to na księgową. Początkowo ta księgowa po jakimś tam poślizgach czasowych jakby się wywiązywała, ale potem przestali i właściwie zniknęli, więc to też nie jest taki totalnie automat, ale masz rację, zwykle firma powiedzmy jest trochę bardziej samowystarczalna niż jakiś najemca. Więc znowu, ale żeby wrócić jeszcze do tych pytań Radka, to tak, to szybciutko. MKS Tate i Fesnak po prostu nie mogę komentować, bo nie znam tych szkoleń, więc nie chcę tutaj nic mówić głupiego. Nauka powinna zwykle być okej. Zawsze warto się uczyć czegoś nowego. Ja osobiście dosyć sceptycznie podchodzę, no, akurat nie do tych panów, bo tutaj czy pań, które to prowadzą, tylko powiedzmy, no są też autorzy amerykańscy, brytyjscy, którzy piszą poradniki. Ja dosyć sceptycznie podchodzę do tego rodzaju schematów, gdzie powiedzmy tutaj, że zero wkładu własnego albo wręcz kupujesz nieruchomość i dostajesz gotówkę z powrotem, a tutaj ci wszystko leci i tak dalej. Znaczy wydaje mi się, że to jest trochę tak, no to są takie schematy, które nazwałem w pierwszej książce. Nazwaliśmy to get rich quick. Tak, to znaczy, no to takie po prostu, wiesz, zostań milionerem w weekend. to dosyć sceptycznie do tego podchodzę, ale nie wiem, czy taki jest profil tych szkoleń, więc tutaj bazuję tylko na twoich słowach. A z kolei od czego zacząć, no to tutaj, jakby to powiedzieć, no nie chcę tutaj, żeby to brzmiało jak taka, powiedzmy, autopromocja książek, które napisałem, ale no jest dobry dosyć, tak mi się wydaje, rozdział wolności finansowej, jakby właśnie mówiąc od tego, od czego zacząć, ale gdybym miał go tutaj tak skrócić, powiedzmy w 15 sekund, no to powiedziałbym, że trzeba zacząć od wizji. Trzeba sobie określić, ile się chce mieć tych pasywnych przychodów, za ile lat, na bazie jakiego rodzaju portfela nieruchomości, czyli to jest to, o czym dzisiaj rozmawiamy, określić sobie po prostu swoją strategię inwestowania, a później powiedzieć sobie, no dobra, no to jeżeli mam, powiedzmy, mieć 20 tysięcy, czy 10 tysięcy, czy 5, czy 50, no tutaj akurat nie kwota jest ważna, ale jeżeli mam mieć te 10 tysięcy przychodów, no to muszę mieć 10 kawalerek, jak chcę to osiągnąć w perspektywie 15 lat, no to średnio co półtora roku powinienem kupować kawalerkę, tak? Więc w związku z tym teraz mamy połowę 2011, no to do końca 2013 powinienem kupić pierwszą. Tak? I myślę, że jak już do tego etapu dojdziesz, no to myślę, że to jest dobry punkt jakby startu, tak? A później oczywiście zbierać dane, informacje, doskonalić swoją wiedzę, czyli to co mówiłeś o nauce, tak? Trzeba dużo inwestować w poznawanie konkretnego rynku, który sobie wybrałeś, żebyś jak najwięcej na ten temat wiedział, żebyś po prostu był w stanie określić, czy to już jest dobra okazja, to co ci się tam trafia. Więc no tak, patrzę, czy odpowiedziałem na wszystkie twoje pytania, Radku. Znowu, jeśli nie odpowiedziałem, to krzycz, to upominaj się. Czekam na kolejne telefony, a w międzyczasie wrócę jeszcze do tych mieszkań, czyli tak jak mówiłem, małe versus duże. Tak? No, moja strategia osobiście była mała. Małe. Ja szedłem w ilość mieszkań, a nie w ich jakość. Tak? Jak miałem, powiedzmy, za 100 tysięcy, czy tam za 200 tysięcy, to wszystko jedna jaka kwota, ale za 100 tysięcy kupić jedno mieszkanie duże albo trzy malutkie, to wolałem trzy malutkie. Ale już na przykład Monika z Gdańska, taka freedomiaczka, nie wiem, czy jesteś też Monika, ona ma zupełnie odmienną strategię i nazywam to strategią, dlatego że to jest naprawdę takie całościowe, powiedzmy, spójne koncepcja. Tak? Ona kupuje 3-4-pokojowe czy więcej pokojowe mieszkania, tak z rzędu 60-70 metrów w blokach, ale gdzieś blisko uczelni lub z dobrym dojazdem, stara się, nawet jak jest jakiś duży pokój, to dzielić go na dwa, tak żeby było jak najwięcej pokoi, po około 10 metrów kwadratowych każdy, i wynajmuje je po prostu studentom, czyli do każdego pokoju tam są piętrowe łóżka i jest, powiedzmy, miejsce dla dwóch studentów czy studentek. Ważne jest też, i to też jest elementem jakby tej całościowej takiej koncepcji, ona, powiedzmy, metodą prób i błędów, a może już od samego początku wiedziała, że dobrze jest zbudować tam drugą łazienkę w tym mieszkaniu. No bo mieszkania typowo mają jedną, no ale wiadomo, że jak tam, powiedzmy, do takiego mieszkania mieszka w sumie 8 czy 10 osób, nawet 6, to dobrze jest mieć drugą łazienkę. Zamiast, nie wiem, jednej dużej lodówki, może lepiej trzy albo cztery małe, tak? Poza tym jest kwestia też, no, wakacji. Wiadomo, że studenci na wakacje, no, wyjeżdżają i właściwie przychody spadają do zera. Więc ona wymyśliła, że w czasie wakacji, korzystając z tego, że Gdańsk jest, no, powiedzmy, takim nadmorskim miejscem, to wynajmuje je turystom na doby. I wtedy przechodzi z najmu takiego, no, powiedzmy, 10-miesięcznego na najem na dni czy tygodnie. I oczywiście wtedy musi dużo zmienić, bo musi zapewnić tam właśnie ten częściej tam bywać, odbierać klucze, przekazywać, pokazywać, inkasować pieniądze, wymieniać pościel, prać ją potem trzeba prasować i tak dalej. No to musi jakby to wszystko jakby zarządzać tym. Oczywiście też stosuje zupełnie inny marketing, bo tutaj do wypełnienia tych pokoi turystami, no musi docierać na innego rodzaju strony internetowe, niż szukając studentów w czasie roku szkolnego. Więc jak widzicie, to znaczy i małe, i duże, znaczy tak samo mogą cię doprowadzić do tego, żeby mieć w jakiejś tam perspektywie pasywny dochód. Oczywiście jest kwestia tego, jak sobie zapewnić to zarządzanie, ale tak jak mówiłem, w sektorze komercyjnym, dużych powierzchni biurowych, dużych centr handlowych, to ta obsługa już jest. W sektorze apartamentów wakacyjnych ta obsługa już jest. W sektorze wiatraków, energii i tak dalej ta obsługa już jest. No, brakuje jej nadal, czy powiedzmy jest jeszcze mało rozpowszechniona w sektorze mieszkaniowym, ale to się zmienia i ja też jakby, jak pewnie wiecie, wielu z was wie, też jakby w tym obszarze działam, żeby to się zmieniło. Tak, Sławku, a teraz mamy nowy telefon. O, bardzo dobrze. Słuchacz czekał, ale się doczekał. Witam, z tej strony Daniel ze Słupska. Cześć, Daniel. Ja mam takie pytanie, bo być może coś nie rozumiem do końca. Czy ty, Sławku, utożsamiasz wolność finansową z przychodem pasywnym? A właśnie, to może właśnie, dzięki za pytanie, to doprecyzuję, bo nie wiem, ci z was, którzy słuchali pierwszej audycji, to może pamiętają, że definiowałem wolność finansową, albo inaczej, zacznę od bogactwa. Co to znaczy być bogatym? To znaczy, po pierwsze, trzeba mieć majątek, czyli być posiadaczem majątku, a po drugie, no ten majątek musi być większy niż majątek innych ludzi wkoło. Tak? I to jest jakby definicja bogactwa i kontrastowałem ją z definicją wolności finansową, gdzie nie mówię o posiadaniu majątku, tylko pierwszy warunek to jest posiadać pasywną gotówkę, czyli wpływ regularny, najlepiej comiesięczny, no bo nasze wydatki na utrzymanie standardu życia są po prostu zwykle comiesięczne. Jest taki cykl, powiedzmy, comiesięczny, w Polsce przynajmniej i w większości Europy. Więc trzeba mieć ten źródło pasywnej gotówki i to jest pierwszy warunek, a drugie to większy niż potrzebujesz dla utrzymania swojego standardu życia. Czyli de facto wolność finansowa jest praktycznie tożsama z przychodem pasywnym? No nie, bo jeżeli powiedzmy moje potrzeby na utrzymanie... No ja wiem, no bilans musi być na plus. Tak, bo jeżeli one są na wysokości powiedzmy 10 tysięcy złotych, a ja mam tylko jedną kawalerkę, z której mam przychód 1000 złotych, no to jeszcze nie jestem wolny finansowo. Można powiedzieć, że osiągnąłem 10% swojej wolności finansowej. Okay? No też pewnie niektórzy bez... Tak? Niektórzy bezdomni też mają wolność finansową, bo nie martwią się o mieszkanie. Tak, no to wiesz, to już też o tym rozmawialiśmy, że bezdomni, powiedzmy jacyś ludzie, którzy są osadzeni w areszcie, w więzieniu, powiedzmy emeryci. No też albo mieszkający w lesie. Tak, albo mieszkający w lesie, czy na pustyni, czy gdzieś tam. No, aczkolwiek no nie wiem, czy są do końca wolni, no bo powiedzmy ich stopień wyboru tego, czym mogą się zająć, no jest powiedzmy jakoś tam bardziej ograniczony, tak? Ale tak, masz rację, to znaczy no wolność... Chociaż bywają takie przypadki, że mieszkają sobie ludzie z własnego wyboru gdzieś tam z daleka od cywilizacji. Tak, aczkolwiek wiesz, aczkolwiek jeszcze wróciłbym jednak do tego i skorygował to, co powiedziałem, dlatego że wiesz, no ja powiedzmy jeździłem po świecie, lubię podróżować i byłem gdzieś tam w dżungli, w Zairze z pigmejami, tak? To znaczy, czy powiedzmy na Kalahari z Bushmenami. I znaczy tak, no oni żyją poza strefą finansów i gotówki. Im pieniądze nie są potrzebne do tego, żeby przeżyć. Natomiast nie są jakby, nie są wolni w tym sensie, muszą być bardzo aktywni zawodowo, żeby przeżyć. Wiesz, tam jakby każdy dzień to jest walka o przeżycie, więc jakby powiedzmy no nie chcę tutaj wchodzić za bardzo, rozdzielać włos na czworo, ale no powiedzmy, no zgódźmy się, że to nie jest ta wolność finansowa, do której my zmierzamy, tak? Aczkolwiek, jak rozmawialiśmy chyba w zeszłym tygodniu, powiedzmy w poprzedniej audycji, to wspominał tam ktoś, czy ja, ale ktoś chyba też to podnosił, że właściwie ktoś, kto dzisiaj w Warszawie jest, czy w Krakowie, czy w Poznaniu, przepraszam za taką warszawsko-centryczność, ale ktoś, kto mieszka w dużym mieście w Polsce, w mieszkaniu trzypokojowym, dajmy na to ze swoją rodziną, gdyby sprzedał to mieszkanie, to spokojnie mógłby pojechać gdzieś, nie wiem, na Filipiny, do Indonezji, nie wiem, do Wietnamu, gdzieś, gdzie jest ciepło i fajnie, spokojnie, i tam kupić, powiedzmy, trzypokojowe mieszkanie identyczne, czy powiedzmy podobnej wielkości jak to tutaj na miejscu, i jeszcze by zostało pieniędzy, żeby kupić kolejne tam, powiedzmy, kilka kawalerek, czy kilkanaście, no w zależności od lokalizacji, żeby, powiedzmy, kupić znowu kilka kawalerek, które będzie się wynajmowało i z tego żyło, tak? I to jest też jakiś sposób na zbudowanie wolności finansowej. No, ja w takim razie chciałbym się odnieść do tytułu poprzedniej audycji. Moja odpowiedź brzmi, nie da się tak zrobić, że każdy był wolny finansowo. No tak, znaczy pewnie jeżeli interpretować to w tym sensie, czy 38 milionów Polaków może być wolnych finansowo, no to pewnie bym się zgodził, że no nie, tak? Bo wolność finansowa to mimo wszystko jest jakieś korzystanie z pracy innych ludzi, bo ktoś musi coś tam obsługiwać i tak dalej. Nie da się tak po prostu, żeby wszyscy byli wolni finansowo. Ja bym powiedział tak, że znaczy wiesz, dla mnie to korzystanie z wolności finansowej, czy osiągnięcie wolności finansowej, to jest przede wszystkim wykorzystywanie, czy korzystanie z efektów swojej pracy dotychczasowej, swojej determinacji, konsekwencji w działaniu. No wiadomo, że naszą pracą jest na przykład wynajdywanie okazji i tak dalej, ale tak nie da się, żeby nikt na przykład fizycznie nie pracował i się wszystko kręciło. Tak, więc ja myślę, że wiesz, to znaczy można, tak jak powiedziałem, interpretować ten tytuł na dwa sposoby. Czy jest możliwe, by 38 milionów Polaków i Polek i dzieci i wszyscy byli wszyscy jednocześnie wolni finansowo? No to nie wiem, pewnie nie, tak? Natomiast czy każdy z 38 milionów Polek i Polaków może być wolny finansowo? I na to pytanie odpowiadam, że tak. Tak, to znaczy jakby tak jak rozmawialiśmy podczas ostatniej audycji, to właściwie no, nie słyszałem głosów sprzeciwu, to znaczy rozmawialiśmy na temat... Powiem tak, że z powodu kłopotów technicznych ciężko było w ogóle audycję wysłuchać, także no... To prawda. Znaczy w ogóle takie były... praktycznie tylko teraz można ją odsłuchać tak bez zakłóceń. No, to cieszę się. No, także dzięki Daniel. No pewnie wiesz, no znaczy rzeczywiście, nie wiem czy to jest korzystanie, powiedzmy, bo może ja mam jakieś sam uprzedzenia, ale dla mnie korzystanie to jest takie trochę, wiesz, no blisko leży wyzyskiwania i czegoś tam. Nie, po prostu wymiana. My posiadamy gotówkę i tak ją operujemy i tak się ta cała sprawa lewaruje, że tak powiem. Jest takie pojęcie jak lewarowanie. Tak, absolutnie. Bo widzisz, bo ja na przykład założyłem firmę, która zarządza mieszkaniami na wynajem. Trochę z konieczności, bo po prostu nie było takich firm i jakby powiedzmy nie miałem za bardzo komu oddać tych mieszkań, żeby po prostu korzystać w pełni ze swoich wolności finansowej i realizować różne tam powiedzmy odlotowe pomysły, które mam. Więc ja tę firmę stworzyłem, ale wiesz, ja to, że powiedzmy ty przekażesz mi, powiedzmy nie mi, no ale tej firmie, powiedzmy portfel swoich mieszkań na wynajem i pojedziesz sobie tam, gdzie ci się zapodoba, to znaczy właśnie do Malezji, do Kenii, do, nie wiem, do Brazylii, czy Argentyny, czy Australii, czy gdzie tamkolwiek, czy tutaj powiedzmy po sąsiedzku do Czech, to ja nie będę się czuł specjalnie wykorzystywany. To znaczy, wiesz, wyzyskiwany. Tak? Znaczy się, ja nie miałem na myśli żadnych negatywnych odniesień, tylko no tak po prostu no jakoś to musiałem ująć. Mhm. Okay. To jest nawiązanie do tego, co żeśmy rozmawiali chyba, nie wiem, czy to było z Radkiem z Mazur, że właśnie pasywność polega nie na tym, że absolutnie nikt, żadna osoba nie musi się tym zajmować. Pasywność polega na tym, że to ty nie musisz się tym zajmować, tak? Bo masz przychody, masz źródło przychodów, zabezpieczyłeś sobie jego obsługę, wiesz, no bo można sobie powiedzieć, że właściwie, okej, ja wiem, że tutaj powiedzmy kiedyś brałem udział w dużej dyskusji, jak Hugo prowadził audycję i się tam przez przypadek przyplątałem, na temat płacenia podatków. Ale wiesz, można sobie wyobrazić, że właściwie, to znaczy ja powinienem swój, nazwijmy to w cudzysłowie, majątek, tak, swoje mieszkania, nie wiem, dom, nie wiem, samego siebie, rodzinę, to znaczy chronić, powinienem wynająć policję, tak, i nie wiem, jakichś bodyguardów, nie wiem, armię. I są takie kraje, gdzie ludzie, powiedzmy, nie mają wystarczającego zaufania do tego państwowego systemu bezpieczeństwa i sami sobie robią armię, tak, czy przynajmniej jakiś tam bodyguardów, no nie wiem, Kolumbia, czy powiedzmy, nie wiem, no Rosja, tutaj nam niedaleko, czy nawet na Ukrainie pewnie widziałem, jak ktoś podjeżdżał pod restaurację i najpierw tam podjeżdżały, powiedzmy, dwa samochody jakichś takich, no powiedzmy, no, w cudzysłowie nazwijmy, goryli. Więc wiesz, więc można powiedzieć, że powiedzmy, no to, że ja tego nie mam, no to dlatego, że płacę podatki, tak, no i powiedzmy, no to ktoś inny to, powiedzmy, mi organizuje, tak. I czy to jest jakby wykorzystywanie, czy nie, no czy nawet bez tego pejoratywnego, powiedzmy, bez tego pejoratywnego skojarzenia, tak, ale no to jest po prostu taki skonstruowany świat, tak, póki co, więc ja nie chcę, żeby, no przynajmniej ja nie myślę w kategoriach, wiesz, zmieniania całego świata i tutaj przeobrażania go i tak dalej. Mi będzie bardzo przyjemnie i powiedzmy będę czuł, że osiągnąłem swoją, nie wiem, nazwijmy to w cudzysłowie, no jakąś tam małą misję, jeżeli nie wiem, jakiś tuzin, garstka, nie wiem, pół tuzina osób spośród was za jakiś czas, to znaczy osiągnie wolność finansową i powiedzmy, no będzie pamiętała, że ja gdzieś byłem, powiedzmy, na początku tej drogi, tak, na początku tej decyzji. Więc no nie wiem do końca, czy Daniel, czy usatysfakcjonowałem cię swoimi tutaj wypowiedziami. Nie wiem, czy Daniel jeszcze jest, czy już... Nie, Daniela już z nami nie ma. Dobiła godzina 22. I teraz takie pytanie do ciebie, Sławku, czy robimy drugą godzinę, czy... Znaczy, myślę, że chyba drugiej godziny może nie. To znaczy, natomiast, no może jeszcze bym pociągnął chwilę. To znaczy, no chyba, że jak tam to... widzisz, że ludzie już się wyłączają, czy... Nie no, ludzie jeszcze są, więc to tak... Są kontestadorzy. Są i słuchają, nasłuchują. Więc myślę, że tak. To znaczy, jak będziecie czuli, że już jest dosyć, no to po prostu przyślijcie na czata stop i kontynuacja, tam część drugą możemy zrobić za chwilę. Ale ja jeszcze chciałem dosłownie powiedzieć o paru takich, powiedzmy, przykładach. Bo mówiłem o tych małych mieszkaniach i dużych. Łukasz z zeszłej audycji tam mówił na temat, czy inwestować w nowe mieszkania od deweloperów, czy w ogóle wielka płyta, czy kamienice. No znowu, to są jakby, powiedzmy, niekończące się dyskusje, co jest lepsze. No ja tutaj nie mam silnej, powiedzmy, opinii, oprócz tego, że od deweloperów, powiedzmy, akurat dla segmentu, który ja sobie wybrałem, to akurat nie jest najszczęśliwsze dla mnie, dlatego że ceny mieszkań u deweloperów po pierwsze są większe niż na rynku wtórnym, przynajmniej tak było od jakichś kilku lat. Po drugie, deweloperzy budują, jak na mój segment, jak na moją preferencję, zbyt duże te mieszkania, no bo powiedzmy z punktu widzenia dewelopera, czy kawalerka ma 25 metrów, czy 30 metrów, no to jest duża różnica, bo za te dodatkowe 5 metrów on uzyska, za te dodatkowe, tak, 5 metrów kwadratowych on uzyska dodatkowe 40 tysięcy przychodu ze sprzedaży, zakładając, że to jest 8 tysięcy za metr, a koszt to tak naprawdę jest, powiedzmy, przesunięcie, jeżeli to mówimy o 25 metrów, powiedzmy, uprośćmy, że to jest mieszkanie 5 metrów na 5, tak, taki kwadrat, to wystarczy, że on przesunie jedną z tych czterech ścian o metr i już ma mieszkanie 30-metrowe, tak? Oczywiście ja tutaj szereg rzeczy jakby upraszczam, to tak do końca nie jest, no ale powiedzmy, no na pewno to nie jest tak, że kosztuje go 20% drożej wybudowanie. Nie wiem, tak, czy słyszysz jakieś pytanie? Tak, mamy jeszcze telefon ostatni. Witam, ja chciałbym zadać pytanie odnośnie sprawy, która już kilkukrotnie była poruszona w dzisiejszej audycji, mianowicie o firmy, które zajmują się wynajmem naszych mieszkań, czy też obsługą ich. I moje pytanie to, jakie to są rzędu prowizje i na jakich mniej więcej zasadach finansowych działają takie firmy? Mhm. Okej, okay, dzięki. A kto mówił, przepraszam? Karol. Karol. Dzięki, Karol. To tak, to znaczy, no nie wiem, czy ja jestem akurat najlepszym rzecznikiem, to znaczy powiedzmy tych wszystkich firm. Po pierwsze tych firm nie jest dużo. Jakiś czas temu pytałem na łamach Freedomiaków, żeby powiedzmy, no przysłali mi listę powiedzmy firm, które znają ze swoich lokalnych rynków. I właściwie, to znaczy, dostałem jakąś informację tylko z Poznania, i to jeszcze z takim zastrzeżeniem, żeby nie wspominać o tej firmie w moim poradniku, co nie bardzo wiedziałem dlaczego, no ale tak się wydarzyło. Więc tak, tych firm w Polsce jest mało. Wiele z nich to tak naprawdę są firmy, które nie specjalizują się w zarządzaniu najmem, tylko to są na przykład firmy, które specjalizują się w sprzedaży, czyli są takim ramieniem sprzedażowym deweloperów, tak? I szukają kontaktów pośród swoich klientów w Wielkiej Brytanii, w Irlandii, gdzieś tam. I ci ludzie przychodzą i kupują pakietowo, te firmy im pomagają jakby zidentyfikować te lokalizacje, pomagają w zakupie, później pomagają w tym, żeby je wyremontować, żeby kończyć w jakimś tam jednym, drugim czy trzeciej opcji standardu, a później ewentualnie pomagają w zarządzaniu, o ile inwestor nie zechce wcześniej sprzedać takiego mieszkania, tak? I te firmy ograniczają się zwykle do konkretnego osiedla, na którym sprzedawały mieszkania. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, że tak naprawdę dużo więcej zarabiają na wykańczaniu tych mieszkań, na prowizji z zakupu, niż na tym, powiedzmy, drobnych kwotach związanych z zarządzaniem najmem. Więc akurat sam znam kilka takich firm, które już się w tej chwili wycofuje jakby z rynku, bo jakby no ludzie nie kupują, nie wykańczają, więc oni nie chcą tak naprawdę tracić swojego, powiedzmy, czasu na takie zarządzanie. Więc takich klasycznych firm, które by zajmowały się specjalistycznie zarządzaniem mieszkaniami, oprócz tych firm, które są te apartamenty wakacyjne, to praktycznie jest bardzo mało. Co do ich kwot, no to tutaj jest różnie. W mojej ocenie, to znaczy z tego co wiem, to jest powiedzmy 15%, ale czasami jest jeszcze jakaś kwota minimum, że nie mniej niż tam 200 zł miesięcznie, czy ileś, czy w euro, czy w dolarach. Oprócz tego część z nich pobiera zarówno opłatę za zarządzanie, właśnie jakiś procent przychodów dla właściciela mieszkania, ale w momencie, kiedy szukają kolejnego najemcy, pobierają również, tak jak powiedzmy normalna agencja nieruchomości, pobierają prowizję za znalezienie kolejnego najemcy. Tak więc w sumie no to jest taki dosyć drogi model na moje rozeznanie, tak? Ale tak jak mówię, no moje rozeznanie nie jest jakieś bardzo tutaj pogłębione. Nie robiłem jakichś bardzo szczegółowych analiz tego rynku czy konkurencji dla firmy Mzuri. Natomiast no, takie jest moje rozdanie. W innych krajach, powiedzmy, nie wiem, bardziej rozwiniętych, Anglia czy Stany, czy nawet Kenia, która pod tym względem okazuje się bardziej rozwinięta od Polski póki co, no to tutaj mówimy o prowizjach rzędu kilkunastu do dwudziestu kilku procent. Okay. No, bardzo, bardzo prowizje. To myślę, że jestem zaskoczony. Myślałem, że to będzie raczej do 5% powiedzmy w Polsce, ale być może, że jest to po prostu nowy temat i tych firm nie ma aż tak dużo, być może nie ma tylu najemców, więc no, są to dosyć duże kwoty, myślę. Tak. Znaczy wiesz, no w Polsce, no to okej, okay. Jak porównujemy, że w Polsce uważasz, że to są wysokie kwoty, bo jest mało tych firm, no to powiem, że w Anglii tych firm jest ogromnie dużo. Na każdym rogu, powiedzmy, dużego miasta prawie, że powiedzmy jest taka firma. No i tam, tak jak mówię, no te prowizje są rzędu 15 do 20 tam paru procent. Więc są nawet wyższe niż w Polsce. Bo wiesz, no jak zobaczysz, że powiedzmy średni najem, przychody z najmu dla właściciela, to gdzieś tam ostatnio znalazłem w zestawieniach PIT-owskich z Ministerstwa Finansów, to był 1100 zł. Tak? Więc powiedzmy 5% od 1100 zł to jest jakieś 50 zł, tak? To znaczy, więc no to nie jest oszałamiająco duża kwota, jeżeli weźmiesz pod uwagę, że wiesz, no taka firma musi tak, no, zatrudniać ludzi, którzy o to obsługują, tak? Utrzymywać biuro, telefony, nie wiem, musi mieć jakiś sposób dojechania w ogóle do tego mieszkania, tak? Poza tym ogłasza je, odbiera telefony, dzwoni, wiesz, no powiedzmy, no są jakieś tam koszty, tak? I no, nie wiem, czy to jest tak dużo. Z kolei, więc nawet 10%, które akurat firma Mzuri pobiera, powiedzmy 110 zł za takie mieszkanie, to też nie jest tak dużo w stosunku do tego, co się robi wokół tego mieszkania. A jeżeli porównasz to do, nie wiem, dajmy na to 300 zł, które właściciel płaci do administracji budynku, no to jest pytanie, jakby, no co się dostaje w zamian, tak? Oczywiście w tej kwocie 300 zł do administracji jest tam powiedzmy kilkadziesiąt złotych, to są opłaty za wodę, za ogrzewanie, za wywóz śmieci i tak dalej, ale sam zarządca tego budynku, no też pobiera kwotę rzędu tam powiedzmy, nie wiem, 3-4 zł za metr kwadratowy, więc jak masz mieszkanie powiedzmy, nie wiem, 30-metrowe, no to jest powiedzmy 120-130 zł, tak? Sama opłata za zarząd. Więc, a powiedzmy, no tutaj jakby no ten zarząd i mówimy o tym, że oni administrują całym osiedlem, tak? Więc mają powiedzmy, nie wiem, łącznie powierzchni jakby mieszkań w danym budynku czy w danym osiedlu tam, no nie wiem, kilka tysięcy metrów czy kilkanaście czy więcej. Więc no mówimy o dosyć dużych, rozbudowanych jakby kosztach. Więc no nie wiem, no tutaj trzeba powiedzmy to porównać, ale znowu z drugiej strony, jeżeli skontrastujemy to z tym, że właściciel sam będzie się tym zarządzał, czyli no co właściwie właściciel musi robić, tak? To znaczy no musi ogłaszać to mieszkanie, to znaczy znowu no część portali, gazety, gdzie się umieszcza ogłoszenia są płatne. Musi dojeżdżać, pokazywać to mieszkanie. No to też pewnie za darmo się nie dzieje, no chyba, że ktoś może na rowerze tam podjechać, bo jest blisko, albo przejść pieszo. Kolejna rzecz to taka, że no jest kwestia też czasu, który się na to poświęca. Można by ten czas poświęcać jakby no na zarabianie pieniędzy, albo na odpoczynek po intensywnym zarabianiu pieniędzy. Więc nie mówiąc o tym, że powiedzmy no taka firma, która zarządza, pracuje w systemie, no nie wiem, ciągłym 24/7, to prawdopodobnie, jest duże prawdopodobieństwo, że efektem pracy tej firmy będzie chociażby skrócenie okresów pustostanu. Tak? Więc jeżeli skróci się okres pustostanu, nie wiem, z półtora miesiąca do pół miesiąca, no to już jest 8 czy 9% przychodów w skali roku. Tak? To znaczy utraconych korzyści, ale też i zaoszczędzonych kosztów obsługiwania mieszkania, czyli płacenia za administrację, za abonament, za energię, za gaz, za inne rzeczy. Więc no nie wiem, ja sporo nad tym, jakby akurat w tym temacie sporo się zastanawiałem i konstruując funkcjonowanie Mzuri, przyjąłem założenie, że koszt dla właściciela ma być neutralny, a wręcz ujemny. Neutralny, jeżeli patrzy się na inne koszty takie no, czysto finansowe, gotówkowe, a oczywiście ujemny koszt, czyli powiedzmy korzyść, inaczej mówiąc, jeżeli by się również włączyło powiedzmy no, mniej wymierne takie korzyści wygody, komfortu, oszczędności czasu. No ale znowu, nie chcę tutaj jakby powiedzmy, żeby to brzmiało jak a chyba to jest, zresztą akurat wpadłem w to i jednak zabrzmiało to jako kryptoreklama. Natomiast no oczywiście każdy z Was ma swój własny rozum i musi to samemu ocenić, tak? Znaczy, natomiast na pewno spodziewam się, że konkurencja będzie przyrastała, to jest luka na rynku. Nie widzę powodu, dla którego ludzie, którzy dzisiaj nie piorą swoich własnych garniturów, tylko zanoszą do pralni i nie myją swoich samochodów pod domem, tylko jadą na myjnię i powiedzmy, no nie wiem, mógłbym jeszcze tych przykładów dawać wiele, to dlaczego ci ludzie będą chcieli, powiedzmy, jeździć z jednego końca miasta na drugi po to, żeby pokazać komuś mieszkania, i tak, powiedzmy, osoba umówiona nie przyjdzie na spotkanie, tak? To po prostu jest totalna jakby strata czasu. Więc tutaj jakby wierzę w to, że ten rynek będzie się rozrastał, będzie przybywało firm, będą coraz ciekawsze oferty, i że my będziemy mniej, my, czyli freedomiacy, to znaczy ludzie, którzy budują swoją wolność finansową, będziemy mieli komu te mieszkania przekazać w zarządzanie i będziemy o nie spokojni i będziemy mogli się spokojnie delektować naszą wolnością finansową. Więc tak, rzeczywiście już jest 15 po 10, więc może tak szybko podsumowując, to znaczy rozmawialiśmy tak, na temat właśnie tego, czy w Warszawie, czy w Radomiu, tutaj też jakiś case, który chciałem powiedzieć, inny przykład, że są ludzie, którzy mówią, że nie chcą mieszkać na parterze, tak? Ja akurat byłem w Stanach na takiej konferencji nieruchomościowej i tam przyjechała jakaś pani z Kanady i opowiadała, że ona się specjalizuje w mieszkaniach tylko na parterze, bo ona jakby, powiedzmy, jej strategia budowania portfela to jest, żeby tworzyć miejsca przyjazne dla osób niepełnosprawnych fizycznie. Więc ona po prostu kupuje mieszkanie na parterze, czy jakiś tam apartament, robi dodatkowe wjazdy, żeby było podjazdy, wjazdy, żeby to było bardziej, powiedzmy, żeby te osoby nie czuły się uwięzione w tym mieszkaniu, które wynajmują. Nie wiem, kolejny przykład, czy mieszkania ekskluzywne, czy dla studentów, tu akurat czytałem w jakiejś gazecie, to wiele, wiele lat temu, to też była właśnie dla mnie jedna z takich inspiracji. Jakiś człowiek, mężczyzna z Oxfordu, czy z Cambridge, już nie pamiętam, ale z jednego z tych dwóch uniwersyteckich miasteczek w Anglii, tam był wywiad z nim i on opisywał, jak on doszedł do tego, że w tej chwili, no wówczas, nie wiem ile ma teraz, ale wówczas miał kolekcję, powiedzmy portfel 750 jednostek właśnie w tym miasteczku, tak? On po prostu systematycznie budował i jakby osiągnął taką skalę. O tym, że gromadzić portfel po kolei, czy od razu cały budynek, no to tutaj, nie wiem, dla zainteresowanych ostatnio niejaka, chyba pani Agata, jeśli dobrze pamiętam, z Kielc, właśnie o to też pytała, odsyłałem ją do wypowiedzi Mariusza z Warszawy i Jacka z Gdańska, bo oczywiście wybudowanie daje tę przewagę, że no można zrobić to taniej, stworzyć optymalny metraż, i tutaj na przykład Mariusz to bardzo opisywał, tak, że on po prostu buduje budynek, w którym będzie 50 chyba kilka mieszkań na wynajem i wszystkie, powiedzmy, wielkości tam 19 metrów, więc to jest naprawdę bardzo zoptymalizowane, jeszcze uwzględniając, że to jest w sumie na dosyć niedużej działce, więc tam naprawdę każdy metr jest bardzo dobrze przemyślany. No i jest łatwiej też zarządzać, no bo właśnie to, o czym żeśmy rozmawiali, tak? Mariusz będzie miał tam swój apartament w tym budynku, a pozostałe mieszkania wynajmował, ale oczywiście są też pewne ryzyka, tak? No bo do ryzyka najmu dochodzi dodatkowo ryzyko budowlane, no jest ryzyko takiej koncentracji, powiedzmy, no coś się stanie, tak? To znaczy, no nie wiem, zaczną budować tam linię metra i powiedzmy, no będzie totalnie uciążliwy dojazd albo, no nie wiem, jakiś kataklizm. To są jakby jeden obszar, a drugi obszar to jest też to, że powiedzmy, no to chyba inna Monika z Gdańska opowiadała o tym, że ona też tak kiedyś miała i właściwie, to znaczy najemcy potrafili przyjść do niej, zapukać do drzwi o, powiedzmy, po północy, o pierwszej, drugiej i z informacją, że żarówka im się przepaliła, czy ona przypadkiem nie ma zapasowej, tak? Więc to też może być jakąś uciążliwością. Natomiast tak, więc żeby podsumowywać, to myślę, że to, co jest istotne w tym, co chciałem powiedzieć, że tych dróg do freedomii jest naprawdę bardzo dużo, ale to, co jest istotne, to żeby to nie była taka, powiedzmy, droga, ścieżka przypadkowa gdzieś tam w lesie, właściwie idziemy, chodzimy, nie wiemy, czy poruszamy się w kółko, czy idziemy do przodu. I to w tej pierwszej książce opisałem jako taką strategię, dzisiaj kupię, a jutro się zobaczy. No to jest bardzo zła strategia, tak? Nie po to kupujemy mieszkanie na wynajem, czy jakiś garaż, czy apartament, czy cokolwiek, apartament wakacyjny, no że kupię, a potem się zobaczy. Nie, to trzeba inaczej. najpierw wiedzieć dokładnie, co się chce zrobić, raczej wybrać sobie portfel jednolity, wyspecjalizować się w czymś, bo wtedy rzeczywiście można nabrać takich cech, powiedzmy, eksperckości, a później zbudować ten portfel spójny wewnętrznie. No, ten case Moniki też z Gdańska, z tymi mini-akademikami, no to już opowiadałem, ale no, można by przytoczyć tutaj też case tego chłopaka, faceta, no nie wiem, w jakim on jest wieku, ten od tych oddziałów banków, tak? To znaczy, który szedł do banku i najpierw kupował od dewelopera, szedł do banku, a jak bank się zgodził na lokalizację, to szedł do drugiego oddziału tego banku. No znowu, to był bardzo taki spójny wewnętrznie model biznesowy działania, tak? Tutaj nie ma żadnej przypadkowości. On wie, że za taką kwotę, którą żąda deweloper, to ten case mu się nie domknie, bo on wie, ile bank będzie w stanie, powiedzmy, za ile będzie chciał wynająć takie pomieszczenie, tak? Więc tutaj nie ma żadnej przypadkowości. Tak samo z Moniką, to znaczy jak ona jedzie oglądać jakieś mieszkanie, to ona nie słucha, co tam ludzie opowiadają, że tutaj jest ładna lokalizacja, że tu fajny widok, że takie, siakie, to w ogóle ją nie obchodzi, to mówi, dajcie mi chwilę się skupić, bo ona po prostu z centymetrem mierzy ściany i patrzy, aha, tu 2,20, to są jej słowa, tak? Tu 2,20, dobrze, to tutaj wejdzie piętrowe łóżko. To ten pokój mam załatwiony. A co z tym pokojem? Czy ta ścianka jest nośna, czy można ją zburzyć, przestawić? No można, na pewno, na pewno. No to dobrze, no to wiecie, ona po prostu idzie na pewniaka, tak? Ja zresztą, no tak nieskromnie mówiąc, to znaczy o sobie, ale też jeżeli ktoś do mnie zadzwoni dzisiaj, to znaczy i powie mi, że jest kawalerka do kupna, to znaczy w Łodzi czy w Warszawie za taką cenę, to ja nawet nie muszę jej oglądać. Po prostu ja wiem, czy to jest okazja, czy to nie jest okazja. Więc kluczem jakby, powiedzmy tak, tych dróg jest dużo. Ja sam nie wiem, która jest, bo to było pytanie właściwie tak może słabo zadane, czy jakoś tak, nie wiem, sennie dzisiaj było. Nikt nie powiedział, która droga według niego jest najlepsza i dlaczego. Ale moja konkluzja jest taka, że ja sam nie wiem, która droga jest najlepsza. Tak? W każdej widzę jakieś plusy, jakieś minusy. Z drugiej strony każda może prowadzić do wolności finansowej, jeżeli tylko spójnie się określi ten model biznesowy. Tak? To nie może być jedna część od jednego systemu, druga część od drugiego, bo wyjdziecie z czymś takim, co będzie miało, nie wiem, powiedzmy opony od traktora, silnik od Ferrari, tam, nie wiem, powiedzmy skrzynie biegów od jeszcze tam, nie wiem czego, ciągnika jakiegoś czy czołgu. No i właściwie no, ciężko, żeby czymś takim gdziekolwiek dojechać i cokolwiek przewieźć. Więc ja bym radził tak, że wybierzcie tę, powiedzmy, drogę, tę portfel nieruchomości, tę strategię, która po prostu wam osobiście, intuicyjnie odpowiada. Tutaj nie ma, według mnie, no nie wiem, być może, że ja się mylę, ale według mnie nie ma jednej dobrej czy złej drogi. To wszystko zależy od spójności tej koncepcji, tak? A potem oczywiście determinacji, konsekwencji w działaniu i tak dalej, bo myślę, że klucz, i to jest ostatnie, powiedzmy, zdanie, no chyba, że jakieś jeszcze pytanie ostatnie, ale klucz do freedomi nie leży w tym, którą drogę wybierzesz, tylko no, jak konsekwentnie będziesz do tej freedomi zmierzał, tak? Jak konsekwentnie będziesz tą drogą podążał, czy podążała. Więc znowu, nie wiem, czy to przekonuje, czy nie. Zapraszam do ewentualnej kontynuacji dyskusji albo podczas kolejnej audycji, albo powiedzmy to będzie tak na żywo za 2 tygodnie, albo ewentualnie w międzyczasie na bloga www.freedomia.pl www.freedomia.pl. Także zapraszam do dyskusji. Życzę miłego wieczoru. Przypominam też jeszcze raz o tym, żeby wesprzeć radio ludzi wolnych. Jak to pięknie brzmi, Radio de los Hombres Libres, czyli tak nawiązując do początku, muchas gracias, señoras y señores, y buenas noches. Tak jest. A ja zachęcam jednocześnie do pisania komentarzy pod audycją, która się, mam nadzieję, ukaże za parę godzin. A dla wszystkich, którzy słuchali nie na żywo, zapraszamy na audycję na żywo, żeby sobie można było posłuchać. Duże dzięki, Janku. To wypuszczamy Alberta i do usłyszenia. Do usłyszenia. Albert, wychodzimy! Macie kontestacji! kontestacja.com Radio Ludzi Wolnych. Ludzie wolni, łączcie się w kółko! Bo teraz kontestacja nadaje na okrągło, nadaje na okrągło, nadaje na okrągło, nadaje na okrągło, nadaje na okrągło, nadaje na okrągło. Dzięki, tak? Janku. To jeszcze tylko jedna rzecz. Czy masz temat tej audycji, w sensie w głowie, jakbyś chciał zatytułować i ogólnie, albo w sensie tytuł jest potrzebny i jest też potrzebny krótki komentarz do audycji, w sensie co było w audycji. Takie powiedzmy, nie wiem, jak krótkie, jedno zdanie, czy dwa zdania, trzy, coś takiego. Okej, no dobrze, no to może ci coś napiszę. Okej. Dobra? Dobra. To by mi dużo ułatwiło, bo nie wiem, wiesz, co tobie napisać pod audycją. Dobra. Skomplikowane jest dla mnie. Dobra. To dobra. Trzymaj się. To przeszedł zaraz, wiesz, tutaj przez Skype'a. Okej, dobra, no. Super. To ja dzięki jeszcze raz, Janku, super. No. To trzymaj się. Hej, hej. I hej, cześć. O! Chwile szepę, to będzie sposób na przetrwanie.